Fri, Per. Fri, mand. Vi kunne flygte. Vi kunne flygte sammen, far. Ja, vi skal væk. Du er en dygtig dreng. Helm. Kom. Først i Amerika. Så Kina. Spanien. Nederland. Hela jävla världen, du, Pelle. Men den ligger bara där ute och väntar på oss. Jeg vil give dig festen for 100 kroner om året. Og drengen følger med. Det här är avsnitt 71 av filmpodcasten Tittar och snackar som ni lyssnar på. Med mig Emil och som alltid också med Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera, det är lyssnarens val heter ju en tävling vi brukar ha, som jag blir mer och mer kär i. Och vi har tidigare haft, första var Vampyrernas natt av Roman Polanski, andra var Jacob's Ladder av Adrian Lynn. Och nu ska vi diskutera idag lyssnarval nummer 3 av Anna Hult som har valt Pelle Erövran, den danska Oscarsvinnaren från 1988 eller 87. Yes, och motiveringen från Anna löd. Jag tycker ni ska prata om Pelle Erövraren. En fin film som jag såg första gången på gymnasiet som fångade mig. Just nu minns jag den faktiskt knappt. Men jag minns att den var värd att se och upplysa andra att se. Och det här är en film jag överhuvudtaget inte hade sett innan nu då. Hade du sett den just då? Jag hade absolut sett den. För det här var en sån film som ganska snabbt började rulla i VHS-bandarna i skolorna och sådär. Som säkert kan göra att folk minns den. Eller då inte riktigt minns den. Som si så där. Det är lite som Per Anders Fogelströms underbara Mina drömmars stad-böckerna. Har du läst dem i skolan? Nej, jag har inte. De är fantastiska, men de flesta är så här, ja, jag läser dem i skolan. Då blir det aldrig klassiker i hjärtat när man har blivit så här påtvingade innan lunch i ett så här rum med dålig luftkonditionering. Men jag minns bara att vi blev påtvingade Vinterviken typ kanske 5-6 gånger under min högstadietid. Varför den? Jag vet inte. För den handlar väl om hur svårt det är att bo i förorten kanske. Hur jobbigt det är att ha Kjell Bergqvist som farsa. Ja, precis. Men jag kan faktiskt här hålla det är lite roligt att Anna har i sin motivering skrivit att nu minns jag den inte så mycket. För att inför att jag skulle se den här filmen så har jag upptäckt att det är väldigt få som minns Pelle Erövran. Men ändå minns de. Förstår du? De är så här, nej jag har inte. Eller vänta nu, är det någon som får en hink i huvudet? Alltså den gjorde ett väldigt stort intryck då. Men folk har glömt bort det. Så jag är lite kär i valet av film. Jag hade aldrig sett om den här filmen om det inte var för att Anna Hult skickade in det förslaget. Men du, jag skulle först, innan vi kör igång med filmen, vi måste vidröra Oscarsgalan. Även om du inte tycker att den är så jätterolig. Men det är ju trots allt filmsnackisen som har varit nu. Ja, såg du hela galan eller? Jo, jag satt uppe. Alltså det är precis som, av samma anledning som jag tycker det är roligt att besöka min mormor, så tycker jag det är roligt att besöka Oscarsgalan varje år, oberoende om det är hur Oscarsvärlden är eller vilka filmer som är nominerade. Jag trivs i det sällskapet. Det är en trygghet för mig. Det är som att känna en barrskog när våren kommer. Ja, jag satt upp och tittade fram till att Searching for Sugar Man vann sin Oscar, och sen stängde jag av. Men jag skulle ifrån upp tidigt morgonen efter, så det var lite därför. Men sen har jag inte haft tid att kolla upp hur jag så ser den nu efterhand. Ja. Så jag har faktiskt inte sett några av de här attacktalen när det kommer till bästa film och bästa huvudroll och sådär. Vi behöver inte diskutera det som alltid diskuteras efter. Dels tycker jag det är så jäkla tråkigt med det här eviga pratet om världen var bra eller inte. För någonstans är det så här att alla börjar. Den här gången var det ju, vad heter det, Seth MacFarlane, skaparen bakom Family Guy. Och då har det varit lite prat om att så här, ja, men han var lite under bältet, vilket jag inte tycker. Alltså så här, ja det var han, fast han var fortfarande, jag tycker att han faktiskt påminner om tiden innan Billy Crystal mycket mer. Ricky Gervais, han är ju lite så här, han gillar ju att håna, förstår du? Ja. Alltså så här, han kör mer stand-up cynisk komik, medan Seth MacFarlane ändå, märkte han att ett skämt inte landade, så försökte inte han, så var det inte så att han pekar finger och säger att ni fattar inte humor, utan då gjorde han nog lite len manöver som förde alla tillbaks från istället för att göra folk ännu mer obekväm. Jag blev de där konstanta räddningarna. Det var nästan till och med som att de var skrivna. Ja, det är de alltså. Ja, jag är säker, men alltså, och så här ska vara under bältet att han var för farlig och sådär. Så det kändes ju så jävla snällt. Det var ju som att nu har inte jag så här. Jag har nog inte sett när Ricky Gervais har haft Golden Globe eller vad det han har haft blivit. Jag tycker inte han är så jävla elak heller. Nej, men här det är inte alltså, det är klart det är inte elakt att han skojar liksom Mel Gibson och bla bla bla och sådär. Men det är då som väntat. Det chockar ju inte på något sätt. Det chockar inte att skoja att Tom Cruise är galen längre. Plus att det nutiden har glömt är att det gjorde Johnny Carson också. Är du med? Alltså, ja. Man har alltid kört lite under bälten skämt med ett smörk på läpparna. Så att det är nästan som att det har blivit inne att alltid tycka det motsatta idag. Så hade det varit någon som inte drar några elaka skämt, så hade ju det fått istället kritik för att fan vad tråkigt det var och så vidare och så vidare. Men för mig spelar det i varje fall ingen roll. Och jag tyckte det var roligt att han sjunger asbra. Jag är lite nyfiken på Seth MacFarlane. Han är ju min ålder. Och det är så här, när de här roliga människorna, jag menar ta i Sverige, Felix Ägren och sådär, de kan fan inte sjunga, men det kan Seth MacFarlane. Och det roades jag av. Precis som vi roades av Billy Crystal, men han har aldrig riktigt kunnat sjunga. Det var alltid lite jobbigt. Det var roliga sångnummer, men han kunde inte sjunga. Men Seth MacFarlane kan det. Så att jag hade gärna sett honom nästa år, om det inte vore för han hintar till och med showen. Och det lär ju bli Tina Fey och Amy Poehler som hade Golden Globe. Och det ser jag nog ännu hellre. De är typ, de passar perfekt, förstår du? Ja, jag är inget fan av Amy Poehler, men jag kunde säga, jag har inte sett det för att kolla på det. Men det drog att sett med Farlen, hur mycket fick han göra efter? För när väl priset delades ut så funkar han mest som snubben som säger att nu ska vi gå ut till reklam. Jo, men så har det ju varit. Det roliga nu är väl där i början där han står och gör sin grej. Jo, men så har det ju samtidigt varit i 8 år. Och jo, men jag menar, folk har försvunnit med. Det för mig att det klart se hela galan bara för att se hur Seth MacFarlane sköter sig. Jag har nog redan sett det när jag såg honom skoja med Captain Kirk. Ja, jo. Och sjunga om alla skådespelare som tuttarna. Ja, precis. Som människor missförstod också. Och trodde att det, alltså de missade den där tydliga ironin med att det är många som har tydligen twittrat, alltså så här, kulturpersonligheter och kommenterat att Charlize Theron satt och tyckte det var pinsamt i publiken och de har inte förstått att det var förinspelat. Det är lite rart på sitt sätt. Rart eller irriterande beroende på vilken dag man har. Men sen en grej jag tänkte på också var att så blir det ofta, precis som jag alltid har gråtit till minnesstunden där man får se de som har gått bort under åren. Det var så fint att Erland Josefsson var ju med där liksom, mitt i det paketet. Såg du det? Nej, men jag såg ju bara fram till Searching for Sugar Man. Ja, men jag kommer inte ihåg i vilken ordning det låg. Nej, jag har inte sett det. Men på samma sätt så kan jag bli lite kär i, till exempel har jag hintat i programmet att så här, Argo är inte en av mina favoritfilmer av de nominerade, inte heller Django Unchained. Men jag märker nu efter Oscarsklaren så är jag så här, jag gillar ändå Argo. Alltså så här, jag blir så glad när Ben Affleck i sitt tacktal liksom tackar bland annat Iran som har det jobbigt nu liksom. Att, så här, och även Django Unchained-gänget. Och där man märker att publiken verkar så här, alla verkar gilla Django. Så fort jag ser bilder ur den så blir jag så här, fan den är bra. Den är riktigt lägg bra. Av. Jag blev så jävla trött. För innan galan så kollade jag upp lite så här på någon betting-sajt och sådär. Se lite vad är det folk tippar ska vinna och sådär. För jag hade inte så mycket koll på det. Och det tråkiga var ju att var det något pris som överraskade. Alla pris var ju så jävla väntade. När Christoph Waltz gick upp och vann priset där, så blev jag så jävla trött. Jag bara, fan, kan inte Robert Kinnifotter beskriva länge. Det var ju inte superväntat. Han har ju inte fått alla priser. Anne Hathaway var superväntad. Jo, nej, men enligt alla bettingsajter var Christoph Waltz tippad sjukt låga odds för att han skulle vinna. Och det var bara så tröttsamt. Och det roligaste med det var, såg du Jack Nicholson hur han reagerade när Christoph Waltz stod upp och snackade? Det var som att han inte fattade vem den här killen var. Ja, men, vem har blivit den här tyska snubben i... Ja, men Emil, jag har sett Oscarsgalan sen 90. Och Jack Nicholson har ofta den reaktionen. Alltså, han sitter typ och tänker så här, bara, du vet, på någon dansare som nyss var uppe, bara, shit, undrar vad hon heter. Undrar om jag kan få henne. Alltså, han är ju så jävla chill med allt, hela den här miljön. Jag läste dagen efter om vilken som har vunnit. Jaha, Argo vann... Men vad väntar du? Alltså så här, för det där tycker jag också är lite trött klyscha, att folk, för jag sitter ju inte någonstans och väntar mig att få bli superöverraskad. Alltså, okej, det är ju helt enkelt att flickan i Beast of the Southern Wild skulle vinna. Ja, bland annat att den filmen hade vunnit för bästa film eller någonting. Alltså, var det något pris som var, som jag minns när jag läste med bettingsajten, så var det inget pris som överraskade. Men Emil, det går inte längre. Vet du varför? Förr, när man blev lite överraskad, var det för att man hade inte... man hade ingen koll på Screen Actors Guild. Man hade ingen koll på Golden Globe i början av 90-talet. Det refererades inte till heller i Aftonbladet och sådär. Men nu har ju alla de här prisskalorna följts åt. Så hade det blivit, säg att flickan hade vunnit, då hade man istället blivit så här: okej, vem har köpt det här? Eller vem har arrangerat det här? Så att det är svårt att förvänta sig att bli överraskad på det sättet. Det... Ja, men det gjorde bara lite tråkigt. Jag bara suckade lite när jag läste om vilka som har vunnit dagen efter. Ja, men hörru, apropå Jack Nicholson, och det är länken till det sista, det charmtrollet som verkligen har breakat nu, Jennifer Lawrence. För jag hade ingen koll på hur förtjusande hon är off-screen. För de som ännu inte har sett, till exempel nu, vi kommer i nästa veckas program diskutera Silver Linings Playbook. Hon har en otrolig komisk timing, såg man dels på presskittet. Det finns på YouTube att titta, när hon blir intervjuad av pressen efter att ha fått sin Oscar. Och bara levererar, alltså hon påminner om det här gamla Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, alltså hon bara levererar lines. Och det är ingen som har skrivit det här, hon bara spontant är så jävla snabb i hjärnan med timing. Och det dök ju även upp, finns också på YouTube, där Jack Nicholson går upp bakom henne när, du vet, de är bort bakom i något rum och hon sitter vid något litet bord och blir intervjuad, och i bakgrunden ser man massa stjärnor. Det här är när man har börjat få så här dricka sina första drinkar, en sån miljö. Och så dyker Jack Nicholson upp liksom och integrerar och lite stöter på henne. Han är asskön och hon är asskön. Så hon har verkligen blivit nu, och jag tror Oscarsgalan verkligen satte punkt för det, att hon har blivit Hollywoods nya darling. Alla är superimponerade av henne, och det är nog det filmpriset. Hon fick ju för bästa kvinnliga huvudroll, vilket inte var helt givet, Emil, apropå det, överraskningar. Jag menar, Jessica Chastain har ju fått... Ja, men enligt bettingsajterna så var det Jennifer Lawrence. Och förmodligen för att hon fick Screen Actors Guild-priset, inte Jessica Chastain. Och det är ju främst skådisar som röstar i den kategorin. Men vi kanske inte behöver... Du uttalar inte så mycket om hennes skärm eller icke-skärm. Och det kanske inte jag vill höra heller förrän i nästa veckas program. Nej, precis. Vi kan ska undvika och... spoila vad vi tycker om henne eller om Silver Lining Playbook. Men hon är i varje fall Oscarsgalans huvudroll på något sätt. Många skulle säga att det var att filmen Argo vann för bästa film. Men samtidigt, det var ju ingen film som hade huvudrollen. Berättelsen om Pi fick flest priser. Den fick bland annat regi Ang Lee. Så Jennifer Lawrence är, och kanske även då Daniel Day-Lewis, som hade ett ödmjukt tal om, och som har blivit historiskt. Tre huvudrolls Oscars, det har ingen genom historien. Så ja, jag tycker vi sätter igång med Anna Hults lyssnarval, Pelle Erövren. Och det är jag den här gången som har gjort en lista då, en så temperaturlista på 10 punkter, där vi går från 1, det kallaste med filmen, upp till 10 som är det varmaste, det bästa. Jag tycker det är svårt på de här listorna, och Men det beror inte vad det är för typ av film också. Men den här filmen så hade jag väldigt svårt att hitta det 10 punkter. Jag kanske hade, jag kände att jag hade 3 punkter kanske att prata om. Men jag ska försöka, så får du fylla i, eller så får det helt enkelt bli dåligt. Det kan ju inte alltid bli bra. Ja, jag tänkte bara innan du sätter igång med listan, så tänkte jag bara ge lite kontext här. Den kom ju då i slutet av 80-talet och vann en Oscar för bästa utländska film. Där många har glömt att året efter vann Danmark. Jag tror det är året efter och inte året innan. Året innan vann väl Danmark också. För Babettes gästabud. Ja, jag tror det. De vann väl 2 i raden. Ja, precis. De fick 2. Där faktiskt Sverige under en lång tid inte blev nominerade för bästa utländska film. Det var ju Fanny Alexander 82. Och sen var det filmen Oxen 91 som blev nästa liksom. Och, en film jag aldrig hört talas om. Nej, för den visar den bortglömd. Det är... Antingen är det Jan Trohell. Fan, jag har glömt det. Men jag tror inte det. För jag tror det är Sven Nykvist, fotografen, den nu avlidna. Att han regisserade den. Och det var därför den också hamnade så ut. För den fick en hel del tvåor. Den landade inte så jävla väl i svensk press. Publik gick inte och såg den. Men i och med att Sven Nykvist är en sånt välkänt namn. Han är ju fotograferat för Woody Allen, bland annat Manhattan, va? Och Robert Altman och sådär. Nej, inte, jag tror inte Manhattan, men senare filmer. Små och stora brott kanske det är. Ja, precis. Den tror jag. Ja. Nej, men så var ju den, fanns ju den på tapeten liksom. För det var inte, jag tror Sverige blev lite överraskade när Oxen blev nominerad. Det var 1991. Vad floppigt om det är Jan Troell som har gjort den. Och så jag bara kört Sven Nykvist. Men jag gillar att gå lite ibland bara så här i bakhuvudet som en dement liksom. Skitsamma. Pelle Erövran vann ju även Guldpalmen i Cannes. Max von Sydow var Oscar-nominerad för bästa manliga huvudroll, även om det egentligen är en biroll. Timothy Hutton-syndromet från Skitsamma. Nu orerar jag här liksom. Och kort handling är ju att det handlar om den klassiska utvandringen från Sverige. Det som Vilhelm Moberg har skildrat i Utvandrarna och sådär. Där Max von Sydow med sin lilla pojke Pelle lämnar Sverige och hamnar i Danmark på en gård som så här lägsta jonen liksom. De bor i en lagård. Och tanken, som så många andra svenska utvandrare, är att tjäna ihop pengar för att kunna hitta ett lite finare liv. Och för många lockar världen, det vill säga Amerika liksom. Det får väl räcka. Kör din lista. Okej. Okay. En fråga bara om det. Jag missade det filmen, men sägs det att de ska spara upp pengar för att ta sig till Amerika? Nej, det, alltså så här. För det nämndes på Wikipedia, ja. Med synopsis för handlingen, men jag kopplade aldrig det. Nej, för det sägs inte ordagrant från far, men det är ju på något sätt. Nej, men jag satt och kände mig dum och fattade och trodde liksom att det varit någon så stor utvandring från Sverige till Danmark. Och att Danmark var någon så här gyllene så här förlovat land, men. Nej, men tänk så här. Jag menar, för man glömmer hur många från Sverige det var som utvandrade. Det var ju typ så här 1/8 av alla svenskar. Och tänk ändå att det krävdes en del pengar. Och tänk hur många av svenskarna som inte hade de pengarna. Och då var ju liksom Danmark ett steg på vägen. Men jag har inte en exakt koll på hur mycket bättre ställt det var. Däremot är det ju väldigt intressant att se svenskar utvandra. Jag har faktiskt köpt, det kan man också tacka lyssnaren Anna för. Jag har köpt Vilhelm Mobergs Utvandrarna och tänker börja läsa den serien. För jag blev väldigt sugen på att läsa på om den här svenska utvandringen. Speciellt i dessa tider, du vet, när det här skeptismen mot invandring till Sverige finns. Så glömmer man att fan, vi var sjukt nyligen i samma situation. De borde ta fram Vilhelm Moberg och kanske även Pelle Erövran i skolorna igen. Fan, kör din lista nu. Ja, lägger vi ner med din så här politiska kommentar. Okej, nummer 1 då, det kallas den här filmen. Här har jag skrivit den nordiska gubbkåtheten. Och det är mer bara lägger fram det som en teori som du kan sticka hål på. Men så att det finns något nordiskt i kåta gubbar. För jag tänker direkt på en svensk film också som heter Den här tuppen. Magnus Härenstam. Ja. Jag tror Lasse Hallström regisserade den. Och sen hade han även med kåta gubbar i Chokolatt, Lasse Hallström. Så då lägger det här bara nordiska gubbkåtheten som den här filmen osar av det. Ja. Främst då för den här snubben då, Kongstrup heter han väl. Han som äger den här gården som Backson Sydow och hans son Pelle jobbar på. Högsta hönset på den här gården. Jag känner bara så jävla, jag blir så trött på det. Jag tycker det är obehagligt att titta på. Jag kopplar det till någonting nordiskt. Just den kåtheten. Jag skulle kunna sträcka mig till hela Europa. Jag menar, det är inte så att italienarna har varit blygsamma med kåta äldre män i sina filmer. Men jag förstår lite din teori, för det finns massa, har alltid funnits de här äldre kåta männen även i amerikansk film. Men då är det till exempel Jack Nicholson's, och det finns lite mer nyans i det som du då beskriver. Ja, de kan föra sig lite mer kanske, eller att de har någonting. Ja, men precis, och de kan säga någonting väldigt någon gång. Men i nordiska och europeiska filmer, då är de kåta svinen. Det är det enda de är. Ja, kåta svettiga och ofta överviktiga. Ja, precis. De får ju aldrig vara snygga. Det är ju Tomten i far till alla barn-syndromet. Hade Tomten i far till alla barn-filmen varit gjord i USA, då hade det varit så här George Clooney eller Matt Damon, Ben Affleck. Det hade varit så här människor man kan förstå att alla kvinnor hela tiden är otrogna med. Men i Sverige, då har vi Leif André och Dan Ekborg. Det vill säga så här, rätt tjocka, lite så här alkoholiserade kroppar. Så det är väl det. Men du menar ju inte att så här, det här var dåligt i den här filmen, men du tycker det är obehagligt att... Ja, jag tänker inte obehagligt. Jag är lite trött på det bara. Det finns något att ta emot i mig när jag ser just den nordiska eller kanske europeiska gubbkåtheten. Vi går direkt till nummer två. Ja. Och punkt nummer två är den grå massa och förjävlighet som den här filmen är. Alltså, och jag menar med det är väl att den här filmen är så jävla dyster och liksom sorglig, och allt ska vara så förjävligt hela tiden. Fan, jag håller in. Det här, och här måste jag gå in mest, för att här lär vi oss någonting nu om varandra, Emil. För det kan jag känna när jag ser de ofrivilliga. Är du med? Mm. Exakt det du sa. Medan Pelle Erövran, här finns det så otroligt mycket fint och sentimentalt vackert då. Förstår du? Som en romantiker som jag går igång på. Det vill säga att... Men jag tycker skillnaden är att de ofrivilliga är inte 2.30. Den här filmen är 2.30 och bara allting är åt helvete och alla mår dåligt. Och det är bara lerigt och regnigt. För mig blir det som att du skulle säga, gå in i ett hem på julafton och titta på alla de brinnande ljusen och säga, jag försöker hitta en bra liknelse här. Och säga att så här, fan, det här brinner det som helvetet, jag vet inte. Något sånt. Men kan ändå förstå mig att det är bara så här, ja, allting är, du vet, föder någon ett barn utanför äktenskap så blir han förståndshandikappad. Du vet, såklart att den här gubbkåtheten ska vara så extrem att han har sex med sin egen familj i princip. Du vet, det är ett under att Max von Sydow inte bär på en dödlig sjukdom också. Ja. Så, men, allting ska bara vara... Allting ska bara gå åt helvete. Men alltså, det är så här. De skildrar ju trots allt det fattigaste av det fattigaste som går att uppnå i världen egentligen. Och då är det svårt att inte... Jag menar, vi har två huvudroller som faktiskt bor. Och det är ju tidsenligt här. De får bo i lagården bland kossorna och deras bajs. Så det är ju helt klart ingen miljö där det inte är fullproppat av misär. Det är folk som är trälar. Det är folk som jobbar och alltså som... Ja, men jag kan förstå den historiska kontexten. Jag kan också förstå Bill Ågos liksom konstnärliga idé med det. Men när jag tittar på det 2.30, jag mår inte bra efteråt. Nej. Jag känner bara, aha, här är jag liksom blivit nedtryckt i koskit i 2.30. Kunde inte varit lite mer glädje bara? Jag tycker det är så väl avvägt. Men fortsätt till din nummer tre. Jag antar vi kommer... Men det är också en sak som jag antar kan bero på hur man själv mår när man ser filmen. Eller liksom vilken situation man är. Nu har jag sett den här filmen två gånger faktiskt inför det här samtalet. Men båda gångerna kändes det bara som att fan. Det är så jävla dystert bara. Punkt nummer tre. Jag har en trestegsraket. Och det här är punkt nummer två på den här trestegsraketen. Och det är den nordiska barnnakenheten. Här är också någonting som... Jag är inte pryd. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om det. Men just att man får se Pelle helt naken så jävla mycket. Får man bara tycka synd om honom som barnskådis. Och det är det nordiska. Men vi har ju Madicken som ett svenskt exempel. Och så det ska vara så jävla naket hela tiden. Ja, men och det har vi även med vuxna. Och här kan jag nog bara gå in och hålla med. För att jag kunde känna tredje gången där man får se... För där det inte känns motiverat. Utan det är så här, ja, nu är det Pelle naken. Och den här lilla pojksnoppen som dinglar. Ja, det jag tänkte på var en scen, en bild där han bara ska ta på sig kläder för att skynda sig någonstans. Det är inte så att han badar naken. Det är inte så att han utnyttjar eller någonting. Eller det ska vara jobbigt för honom. Utan det här är bara att han ska ta på sig byxor. Men då måste man se hans lilla snopp. Ja, jag tror de har det två gånger. Man lär ju känna Pelles lilla penis. Och det kan också bli lite så här störa mig på. För då hamnar jag ur filmen. För jag blir också så här, varför? Varför måste vi visa Pelles penis? Varför måste vi visa Leif Andrés penis i något annat sammanhang? Om han nu har gjort det. Jag förstår inte, jag håller med dig. Det blir jobbigt när det går över den gränsen att hans penis borde varit nominerad till en Oscar. Ja. Då borde man kanske tänkt om. Jag går upp till punkt nummer fyra. Och den är jag döpt till falsk marknadsföring. För det handlar liksom om hur mycket egentligen Pelle erövrar i den här filmen. Ja, men då kanske jag kan ge dig en bakgrund. För det bygger ju på några kända danska böcker. En bokserie på fyra böcker. Ja. Det här är bok nummer ett. Det här är alltså, den här filmen är som en prequel till att Pelle erövrar. Så går man in och sätter sig i den här filmen och tror att Pelle kommer erövra någonting. Ja, fast Emil, symboliskt och manusmässigt så får du inte glömma att i början av filmen är den här pojken liten och oskyldig. Och han går ju en otroligt klassisk här, vad heter det, coming of age väg till att i slutet vara en man. Alltså han har gått från att vara barnet till en äldre herre som han ser upp till. Till att vara nästan förmyndan över sin egen far. Eller inte förmyndan, men auktoriteten över sin egen far. Han erövrar ju på sätt och vis hela den här gården. Med charm och list och livslärdomar. Även de som försöker mobba honom och sådär. Liksom. Så titeln sitter ju väldigt fint ändå. Det tycker jag är Bill August. Förmodligen har han till och med tänkt på det. Och använt sig av det. Liksom. Det tycker jag funkar. Jag tror ju bara att de tre böckerna som följer när han väl ger sig iväg, det är då han börjar erövra. Ja, precis. Och det har ju inte, och jag försökte hitta så här, liksom, sammanfattningar. Precis som när jag följt Walking Dead-serien i USA om zombies. Så har jag liksom läst hela timelinen från serierna. Så att jag vet vad som händer där med karaktärerna. Det är lite spännande för man vet inte hur de ska göra riktigt med tv-serien. Folk dör inte exakt på samma vis och sådär. Och det är spännande för det är samma skapare. Så att det känns inte som något så här cheating eller att man hädar verket. Utan de bara berättar det annorlunda men på samma sätt. Men det enda jag kunde få fram det är att när Pelle blir äldre och sådär så blir han någon frihetskämpe liksom. Alltså så här socialistkämpe som... Han blir så här faktiskt engagerad. Men det är väl fortfarande i Danmark eller Europa. Det är aldrig så att han kommer till Amerika. Nej, men det kanske är som sagt. Vi kanske har lurats. Låter inte luras av Wikipedia. För att Pelle säger aldrig uttryckligen att han ska ta Amerika. Okej, men vi tar oss till punkt nummer fem då, mitt på listan. Är det bra eller dåligt? Det vet jag inte riktigt. Men här placerar jag faktiskt Max von Sydows karaktär och den här Lassefar. Okej. Och det är av anledningen att jag kan tycka om att Max von Sydow spelar lite av en patetisk jävel. En snubbe som är, han är för gammal och han är för svag för det han ska göra. Men han fick ändå visa för sin son att han fortfarande är pappa. Liksom, att han fortfarande är en auktoritet. Att han kontrollerar världen och sådär. Men lyckas väl inte och Pelle ser väl igenom det och sen så ändras ju balansen, du själv sa. att Pelle går ut och blir vuxen och sådär. Men det, jag blir bara så lite trött också i den här filmen att Max von Sydow spelar så jävla entonigt. Det är hela tiden det här, nej men jag kan ta ett kraftattag och jag kan göra det och jag kan göra det. Och hela tiden, alltså jag tycker han spelar det så enkelt att jag blir trött. Jag vill inte se den här patetiska gubben mer. Jag tycker han gör det helt lysande. Han var ju också nominerad, men och hela den här osäkerheten, för jag känner inte det. Osäkerheten är så tydlig från ruta 1 och den håller i sig på exakt samma sätt rakt igenom. Och han skildrar det på ett sätt, för den här det du beskriver kan jag känna kanske i andra filmsammanhang, men han gör det på ett sätt som gör att jag känner att det är precis så här jag upplever människor runt mig när de är osäkra och försöker visa något. Eller som jag, och även med mig själv, kan identifiera. Alltså hur man, och även med dig Emil. Så jag tycker han fångar såna där små toner av osäkerhet superbra. För jag sitter i hela filmen och känner så här, fan vad jag saknar, fan vad jag vill se Max von Sydow i en svensk film igen. Eller kanske inte, han kanske har blivit för gammal, är du med? Men fan, man visste inte vad man hade då. När man som 10-11-åring såg Pelle Erövran, då visste man inte att så här, det här är en slags svensk-dansk, men nordisk svanesång för honom. Man kommer inte få njuta av hans svenska röst i svenska filmer på det sättet längre. Och han kickar ju ass. Jag menar, jag tänker på Maria Larsson, Jan Troell-filmen, som också behandlar så här samma typ av tidsperiod. Ja, det är väl några år senare, men ja. Ja, men där det bara känns så här, Micke Persbrandt och alla, det är bara alltså Max von Sydow är i den här tiden. Jag tycker, för mig är han 10 på listan liksom. Men jag tycker, okay, det är intressant, ja, att du... Men inte för mig, just för att varje scen med honom så vet jag exakt vad jag ska få. Jag ska få den här patetiska jäveln. Men jag tycker inte han var en patetisk. Och han, det är som att han spelar att han ska spela att han kan ta ett kraftattag eller vad han säger. Men att han själv vet om att han inte kan det. Så jag tycker det känns så spelat istället för att han är det bara. Och jag tycker han är det till 100%. Okej, jag tycker inte det fungerar. Men ändå har det på 5. Så det är inte så jättedåligt heller. För att han är ju stabil. Men alltså det är bara, det blir för mycket av det. Under filmens gång. Då går vi upp till punkt nummer 6 här. Och då avslutas den här trestegsraketen med den nordiska skitigheten. För det finns ju något så här lerigt över den här typen av svensk film. Kossor, grisar och alla har lera i ansiktet. Och det känns som att det inte riktigt finns heller i amerikansk film. För ta en film som jag inte har sett, men Gangs of New York, som också kanske är lite samma tid och också ska vara jävligt skitig, du vet, de här jävla lervägarna och bla bla bla. Men jag tycker man aldrig får till den här nordiska skitigheten som man får här. Nej. Har du någonting att kommentera om det? Jag satt massa och tänkte på... Det är liksom en textur till filmerna, det här Max von Sydow, du vet, så här, bondbränna. Och att det aldrig riktigt är rent, att det alltid är lite äckligt. Ja, ja, nej, ja, ja, jo, visst. Alltså, skådisarna i Pelle Erövran har ju på riktigt frusit under inspelningen. Ja, vilket... man kan känna, du vet, dimman kring gården och... Ja, vet, och de har blivit förkylda. Någon av kvinnorna i filmen har fått urinvägsinfektion, liksom. Alltså skådespelerskorna. Medan i Gangs of New York är det ingen som har frusit på det sättet. Precis, men det var min nordiska trestegsraket då, med den nordiska gubbkåtheten, den nordiska barnnakenheten och den nordiska skitigheten. Så kommer vi upp till punkt nummer 7. Och det är Pelle själv, men det är främst hans jävla filmstjärneögon. Ja, de är vackra. När jag ser Pelle i den här filmen så ser jag fan en filmstjärna. Ja. Han ser så jävla bra ut. Ja. Han ser ju verkligen ut som utopin av hur en pojke i den åldern ska se ut. Och han är verkligen vacker på ett sätt som man kanske inte är då i nordiska filmer. På det sättet. Alltså så här, jag håller med dig. Han är mer Hollywood-snygg, så här Dakota Fanning vacker som barn. Det känns mer som att i nordiska filmer så ser barn mer ut som barn gör. Att man inte riktigt fått de där klockrena filmutseendena. Nej, och man kanske inte vågar tänka utan att känna sig cynisk i castingen på det sättet. Vilket ibland är synd, för han som spelar Pelle, jag stör mig på honom vid några tillfällen. Och det är varje gång Max von Sydows Lassefar ska bära på honom, trots att han är för stor för det. Jag hade velat att Billy August bara var så här: okej, även om vi ska visa att han är yngre i början av filmen, så skiter vi att du bär runt på honom. För det bara, ser bara ut som en ömkande 11-årig pojke som man inte får någon sympati för. För när jag var barn, då blev jag aldrig buren. Och jag lärde mig, vet du. Ja, men det är väl inte mycket jag stämmer på. Men han gör jobbet mycket bra. Det enda jag stämmer på är när han är närvarande av sin far, som ska hålla på och jämka sig. Och, jo, men och min poäng var där att de här ögonen du beskriver, för han tar hela tiden tillbaks mig i illusionen, där jag blir så här: fan, det är Pelle. Det är, alltså, så här, det är inte bara en barnskådis som är någorlunda duktig, utan han gör det riktigt jävla bra. Alltså så här, och därför gillar jag tänkte inte på det när jag såg filmen, men nu när du säger det så är det, hans ögon gör förmodligen otroligt mycket mer än vad man tänker på, för att det bara fångar in en, för att de är ja, är så vackra. Alltså hans blick, det är ju naturligtvis skådespelet också, men ja. Men när han beger sig av i slutet och lämnar den här patetiska saten som är hans far efter sig. Vart såg du? Ingen av oss har läst böckerna, ingen av oss vet riktigt vad som hände då. Vart såg du liksom? Vad hände med Pelle? Jag tänkte att han beger sig till hamnen dit de kommer börja. För att ta sig vidare med någon båt? Ja, och han har ju lärt sig att kommunicera nu med alla typer av auktoriteter. Alltså han har lärt sig att skärma överheten. Han har lärt sig att spöa prästens son. Han kommer lätt kunna kliva fram till rätt skepp. Är du med? Max von Sydows Lassefar skulle med sin osäkerhet välja fel skepp och kunna bli utnyttjad. Han kommer gå till den där hamnen, hitta precis det skeppet han ska vara på, för att kunna börja arbeta på sin resa utan att bli förnedrad totalt igen. Ja, det är fint. Jag har faktiskt en till fråga när jag går vidare, bara som kopplar tillbaka till min punkt nummer två, om den här gråa massan av förjävlighet i de här filmerna. Det är det här när den här hårda läraren de har, när han dör i en scen, som också är så här, vet, tårta på tårta, allting måste bara vara åt helvete för alla människor och allting i den här filmen, för alla, man måste så dåligt på något sätt. Vad handlar det om att han dog? Vad hade det med någonting att göra? Förutom att det inte är smålustigt. Jag kan förstå din... Jag kan förstå din fråga. Det är en fråga, lite från. Men det känns som att jag kan förstå din fråga. För att det hade varit, det förekommer en hel del död som på något sätt betyder tydligt någonting för historiken. Även om det är symboliska dödsfrånmälen, eller vad man ska säga. Där tänker jag mest att så här, jag antog bara att det var något så här, han behövdes inte längre, förstår du? Alltså symboliskt. Han har varit den här läraren, och Pelle behöver inte en lärare längre. Förstår du? Att det är en sån story-grej liksom. Ja, men så tänkte jag också snabbt att rent sett, i en sån teoretisk universum, så kunde det varit så liksom att ja, precis det här, läraren behövs inte längre. Men så kändes det inte som att det riktigt var Pelles lärare på samma sätt som hans far, eller som... Han hade ju inte behövt dö för att visa något. Tvärtom hade man kunnat gärna få någon annan uppgörelse där liksom. Precis. Han vinner ju redan över läraren i scenen när han tar sin examen, och han kan och han ska nämna en kroppsdel eller en läm eller vad det är, och så där ser han öronen som inte är en läm, men att en läm är någonting man rör på. Men det är någon, så kan han röra på öronen, vilket jag tyckte var fint nog. Där har han ju vunnit. Ja. Sen, så det var mer som att det var ett litet kapitel i boken som fanns, som ändå kom med i manus och aldrig riktigt plockades bort. Men ja, det var bara en liten avstickare. Jag går upp nu till min punkt nummer 8. Här är ett ögonblick. Här är ett ställe i filmen där jag blir genuint glad. Det fanns några ställen i filmen som jag tycker ändå var så här, fan fint. Men överlag hade filmen bara en matta av dyster, dimmig, skitig jobbighet över sig. Och eftersom du upprepar det då så måste jag säga bara till lyssnarna att jag har inte alls haft den upplevelsen. Om det är någon som skulle känna sig bara, jag orkar inte se en sån film. För jag har tvärtom känt att det var som att komma in i värmen. Av den anledningen Emil räknar upp där med den dystra massan, det är lite anledningen till att jag inte har sett om filmen. För jag minns när det VHS-fodralet kom. Det var Sandrews och det var så tråkigt, förstår du? Alltså alla, ja, de här DVD-omslaget är också fruktansvärt tråkigt. Vad sa du? DVD-omslaget är också fruktansvärt tråkigt. Ja, och sånt avtänder ju. Du har helt rätt, jag har sett även DVD-omslaget. Och det är ingen film man vill se. För den är bara grådraskig. Och även kopian är sliten och ser lite halvdassig ut. Det är bara så här, finns bara en hinna av att må dåligt av den här filmen. Ja, men det är därför jag älskar det här med lyssnarens val. Och jag är så glad. Och jag vill verkligen, även om programmet inte är slut, skicka in förslag. För det är så jävla roligt att sätta sig ner och se en film som jag aldrig skulle se om annars. Förmodligen aldrig, jag tror verkligen inte det. Och bara bli kär på ett sätt som får de senaste årets filmer jag har blivit kär i, vare sig Mupparna eller Mina till Paris, och blekna. För här är verkligen, den här är så varm. Den här filmen är inte miserabel, utan det är bara så här. Den är ju smått miserabel, men jag är glad att jag har sett den, för jag hade inte sett den annars. Ja, men den är ju sentimentalt miserabel. Den är ju närmare Hollywood på det sättet, att kunna berätta någonting så att man ändå sitter och känner sig varm under hela filmen, istället för att bara sitta och känna den där misären. Ja, men ska jag komma då till mitt ögonblick som är punkt nummer 8, där jag kände glädje och jag kände verkligen att jag blev glad. Ja. Det är för att det finns en karaktär som heter Rud i filmen, som är något sorts förståndshandikappad barn som inte har så lätt. Ja, han är en klassisk bastard. Alltså, den här herren som Emil nämnde tidigare, vad heter han? Kåtbocken. Ja. Han har ju knullat alla i, du vet, så här. Och bland annat en fattig jon, en kvinna som med risigt hår och övervikt. Och som har fått det här lite handikappade barnet. Och de bor, typ, vi får inte se någonstans, men vi kan tänka oss i skogen, liksom. Ja, det känns som att de är utstötta från samhället lite och sådär. Ja. En gång i tiden kanske hon var så här en vacker ung flicka som han förgrep sig på och förstörde hennes liv då, genom att hon fick det barnet som hon konstant ville ha. Hon ville ha upprättelse och pengar av den här konstrukt. Ja. Men i alla fall, den här pojken Rud, vi tycker synd om honom såklart. Vi känner att han är inte som andra barn. Han är utanför, så han klarar inte av skolan och allt det där. Men det han vill är ju att han vill liksom var en del av liksom så här freakshow, så här karneval. För att han ser det är hans Amerika liksom. Det är hans lösning precis, på precis, det. Det är hans Amerika. Men och då känner vi ju samtidigt så här att fan, synd det om pojken, om hans största dröm är att vara en del av en jävla karneval som åker runt där folk skrattar åt honom. Men så slutar det med, eller hans resa slutar med att han får bli en del av den här karnevalen, och han är så jävla glad över det. Han fattar ju inte, eller kan inte till sig det som alla andra tycker om det liksom, att men fan, folk skrattar åt det, du är ett freak liksom, varför håller du på och liksom gör det ännu tydligare. Men det enda han vill är att göra folk glada då genom det här. Och då blir jag genuint glad, för det är alltid kul med karaktärer som går emot normen, eller du vet, deras drömmar och mål är inte det som liksom. Och det är ju även hans, det är ju han som, det är ju han då, den absolut svagaste länken, som faktiskt först vågar ta modet och rymma iväg och följa sin dröm. Och det är ju även det när Pelle på den här lilla karnevalen som kommer till byn ser att han står där på scenen och har gjort det här. Det är det som på något sätt slutgiltigen gör att Pelle vågar slå prästens son och slutligen ge sig av och allting liksom. Så att det är fint på så många sätt och vis. Ja, och så ger, tycker jag också att Rud ger i den här socialrealistiska geggan som den här filmen är, så tycker jag Rud ger någon sån här, du vet, bläcktrumman kvalitet. Han är en liten övermänsklig konstig karaktär, så lite troll. Så det gillade jag. Vi går till punkt nummer 9. Det här är en skådespelare. Och det är Björn Granat. Mm. Och min stora fråga till dig, Gustav, är det här hans stora rollprestation? Bortsett då Sällskapsresan 2, som jag känner honom, känner till honom från. Ja, och bortsett stor... massa teaterscenen som varken du eller jag har särskilt bevandrad i. Nej, men nu pratar jag film sådär. Har han gjort någon så stor, stor rollprestation? Jag har ju sett honom i många filmer. Dom över död man kanske var senast. Ja. Men jag menar, här tycker jag verkligen att han liksom, han sticker ut. Absolut, han är lysande. Han är den här skånska drängen som hela tiden säger emot överheten. Och sen ja, rättshaverist är fel ord, men han vägrar ta skit sådär och har två fakulteter. Och jag tycker att han också likt Rud ger glädje i filmen. Det finns en scen där han börjar spela dragspel. Mm. Och det tycker jag är jättefint. Och sen när han även startar någon sorts revolution mot de som styr och ställer på gården. Jag tycker verkligen att han ger liv. Måste ju vara alltså, finns det någon annan film där han verkligen så här, är klockren, bortsett då Sällskapsresan 2. Ja, grejen är att det finns sammanhang. Och jag kommer inte på riktigt för det. Men jag vet att det finns Björn Granat stunder. Du vet, precis som man så här, ibland kan man, till exempel om man inte har sett Fanny och Alexander på evigheten, vilket jag inte har, så kommer man plötsligt upptäcka någon skådis som är så här: jaha, det är därför den skådisen har varit med i små roller överallt liksom. Men jag kommer inte på vad det är, tyvärr. Nej, okej, jag gillar verkligen Björn Granat. Och min relation har varit sedan jag var liten att när vi såg den här Sällskapsresan 2, det var Snow Roller eller vad det heter. Ja. Så vet jag att min farbror sa att han kanske vi är släkt med. För att vi har det Granat som släktnamn. Eller, för det har alltid varit så här, jag kanske är släkt med honom. Jag kanske släkt är G-et i ditt namn Granat? Nej, det är Gustafsson, det borde du veta. Men i vår släkt finns namnet Granat. Så det har alltid varit så här att det är möjligt att jag är släkt med honom. Så därför har jag alltid sedan jag var liten känt till Björn Granat. Men då främst från Sällskapsresan 2. Som den här galna pappan. Så därför är det jävligt kul att få se honom i den här rollen. Där han verkligen, du vet, alltså, krossar allt skådespelarmässigt. Och det är väldigt hans öde liksom är väldigt tragiskt. Det är där, nu när jag frågade folk om de minns, alltså i vänskapskretsen, om de minns Pelle Erövran, så är det just, det är väl något otäckt med någon som får en hink i huvudet. Det fick jag höra, alltså det var två personer. Mm. Och det är ju då kopplat till Björn Granats öde, där det inte är en hink, men det är en brunnhink som vägs upp av en tung sten som landar i hans huvud. Ja, och det är inte en jätteeffektfull bild där han själv får den i huvudet kanske, men jag men fattar känns, vad du vill åka. Det gör ont. Det gör ont, eller ja, och det kanske gör ont inte mer på grund av när stenen slår, utan hur Björn Granat skådespelar och hur han handskar med det. Men okej, då går vi upp till punkt. Jag håller med, han är lysande. Men det är även Max von Sydow. Vill jag påpeka här, om Max von Sydow skulle lyssna, så jag älskar honom i den här filmen. Ja. Okej, jag älskar Björn Granat i den här filmen. Då går vi upp till min punkt nummer 10 då, som är det varmaste med Pelle Erövraren, vilket är den tredje lyssnarens valfilm då. Det är Fru Kongstrup, det vill säga frun till den här kåtbocken. Och hon spelar som en skådis som heter Astrid Willaume, eller Willaume, eller något sånt där. Jag har inte koll på danska skådisar. Men hon är helt underbar, och just hennes resa och hennes hem. Det är inte att den scenen hon hämnas på sin make som i alla tider åkt till stan och legat med kvinnfolk. Det är väl den scenen jag antar att folk känner till. Mest från den här filmen, mer än stenen som står i huvudet på Björn Granat. Och förmodligen den scenen, för att jag vill minnas när den kom, så var det lite prat om att den skulle få 15-årsgräns eller 11-årsgräns. Jag var ju rädd när jag såg den andra gången nu. Så blev jag rädd när den scenen skulle komma, att nej, kommer jag få se nu när hon skär sin tjocka feta kåta make i underlivet. Men de löser det väldigt snyggt, fast ändå är obehagligt. Alltså, Billy August överhuvudtaget gör det här klassiska visuella berättandet som det ofta refereras till. Och som, han, det är så sällan, till exempel i den scenen så sägs det inte så här: då kommer inte personalen och ropar frun har skurit kuken av herrn, utan han har blivit skuren. Alltså det är alltid så här, det är så lite dialog som möjligt, och istället får man klippa till och se det här. Ja, och så sitter den här fru Kongstrup, den karaktären, bara brev och klappar på sin maka. Alltså, och det är det jag gillar. Från det att hon om nätterna, när maken är i stan då och gör det han gör med unga flickor, när hon, man hör bara hennes ångestskrik, hur det här förtär henne, till att vi vet om att hennes unga, om det kan vara systerdotter eller vad det är, kommer på besök och ska bo hos dem. Och vi vet om att den här kåtbocken kommer ge sig på henne. Där finns fan spänningen i filmen. Hur fan kommer hon reagera på det, och hur kommer hon handskas med det? Och sen löser hon det så jävla snyggt. Och i resten av filmen så är det en till, om vi pratar innan om balansen mellan Pelle och Lassefar, hur Pelle blir vuxen, så ändras även balansen där, när hon tar kommando och blir auktoritet. Och den här kåta jävla gubben liksom ja, i princip ligger på en soffa och får äta kakor. Ja, för att hans liv är förstört när han inte längre kan förföra liksom. Och jag gillar bara hur det är porträtterat. Jag gillar verkligen den skådespelaren som spelar den här kvinnan. Så det var tyckte jag var det bästa med den här filmen. Jag tyckte inte Max von Sydow var 10. Jag tycker hon borde fått en Oscarsnominering för bästa kvinnliga biroll. Och jag tycker främst, och det, där vill jag vidarenämna det, alltså Bill August, regissören, som ju inte har, alltså som breakade stort med den här filmen, och som har gjort allt från Fröken Smillas Känsla för snö till en bortglömd 90-tals version av Les Misérables. Ja, jag såg det, jag tänkte faktiskt ta upp det eftersom du pratade om Les Misérables. Den var svintråkig när den kom. Uma Thurman och Liam Neeson. Precis, och den var bara dålig då. Alltså den är bara bortglömd. Kolla en trailer till den så känns det liksom så här. Och han har ju då gjort väsen av sig igen. Alltså En sång för Martin, som inte jag blev förälskad i då, men jag tänker sig om den nu. För En sång för Martin, det är den, är det filmen med Sven Wollter och Vivica Stendahl? Ja. Ja, inte så. Men det känns att biologiskt, jag har ingen koll på honom utav. Jag vet om att han gjorde Fröken Smillas Känsla för snö och sådär. Och jag känner ju till namnet. Men för mig är han och John Truell samma person. Jag orkar inte ta del av den världen riktigt. Ja, nej, och Bill August har jag följt i realtid, mitt populära ord. Men han gjorde Andarnas hus till exempel med Meryl Streep. Den kom 93 eller 92. Och den var direkt så här, den var dålig. Den var så här översentimental. Lite som att det här klassiska... Kanske att göra en film på engelska är inte så enkelt för alla europeiska regissörer, och speciellt inte av den generationen, för att då tappar de språket. Men det som förvånar mig kanske är att, för jag tycker Bill August här, alla som vill bli regissörer kan studera Pelle Erövran och även manusförfattare, hur man just berättar i bilder och inte för mycket i förklarande dialog och sånt där. Här låter man verkligen bilderna bara föra historien framåt hela jävla tiden. Det är ett supertajt arbete. Det är imponerande arbete. Ja, jag tror vi tycker olika om den här filmen, även om jag tyckte att den ändå var rätt bra. Ja, det är den största för mig filmiska överraskningen på, känns det som, 4 år. Alltså, jag blev helt tagen. Ja, men har du då sett filmen All Good Things med Ryan Gosling och Kirsten Dunst? Nej, jag såg den nu på Netflix. Skulle nog inte sett den innan, men den fanns på Netflix, och Netflix har ju så trist utbud, så jag kollar på den. Även din favorit, Kristen Wiig, har en liten dramatisk roll. Jaha. Den blev jag väldigt överraskad av. Dels vad den handlade om, för jag trodde att det skulle vara en annan typ av historia. Och även hur den filmen bara kunde, hur det här Weinstein-bröderna bara kunde liksom helt och hållet skita den filmen när den väl var gjord. När man ser den nu och ändå hur bra den filmen är. Jag tyckte den var riktigt bra. Och främst så kanske för att det bygger på en sann historia. Jag gillar sånt. Så det är tips till de som lyssnar som kanske inte gillar Pelle Erövran. Och ett tips till dig just att se den. All Good Things, tror jag. Jag kommer se den. Och till lyssnarna kan jag bara säga att se om Pelle Erövran. Det är värt en resa. Den har åldrats otroligt väl. Det är en sån film som alltid kommer hålla faktiskt, tror jag. Mm, det tror jag också. Den innehåller mycket nordiskt. Men ja, det var vår diskussion om Pelé-rövraren och vår senaste lyssnarnas val. Vi kommer inte dra igång en lyssnarnas val-tävling nu igen, men ni kan väl ändå, om ni vill, tipsa oss då. Om det men så, Emil, och Emil, och alltså, jag kände så här när, det, tack vare Anna Hult, så fick jag otrolig inspiration av att få se en film som jag tycker så otroligt, så väldigt mycket om, och som inte är Cabin in the Woods eller Mupparna, det vill säga filmer jag tycker om personligen. Men här kan jag verkligen stå för det till 100% att det här är en fruktansvärt bra film. Och det får jag bara genom det här lyssnarens val. Så att, kan vi inte slänga ut en tävling direkt igen? Okej, men då gör vi så. Då slänger vi ut en ny lyssnarens val-tävling då. Tävling nummer 4. Som helt enkelt går ut på att ni som lyssnar, ni tipsar oss om en film. Helst så vi har koll på det via vår mail. kontakt@tittarosnackar.se. Och vi kan inte ha någon precis deadline nu, men vi får återkomma med det. Men någon månad så där har ni på er att skicka in förslag på filmer och gärna motivering till just varför vi ska prata om den. Om det så är en personlig anledning varför ni älskar filmen, för ni tycker filmen är bra eller dålig, eller kanske att ni tycker att just Gustav borde se den, eller jag borde se den. Och främst för alla har en sån film som varför, precis som Anna här nu med Pelé-rövran, Tobias förra gången med Jacob's Ladder, filmer som ni känner så här, varför pratar ingen, varför refereras det aldrig till de här filmerna i intervjuer eller på SVT:s filmklubbar och allt vad det heter. Här har ni chansen att ändå få höra ett samtal om en av de här filmerna som ni tycker väldigt mycket om. Och jag hoppas att jag har mer att tillföra nästa gång. Men ja, mejla oss då på kontakt. Nej, men jag tyckte om din lista. Max von Sydow på punkt nummer 5 är ju ändå så här lite mot strömmen. Nu tycker jag inte att han är punkt nummer 5, men jag önskar att jag hade kunnat göra det, för det är alltid intressant. Och det är alltid någon glad som är trött på att Max von Sydow till exempel hyllas. Ja. Okej, ja, men då upprepar jag bara snabbt här då att skicka in till kontakt@tittarosnackar.se. Döp gärna mejlet till tävling 4 eller så. Och ge oss en motivering i mejlet till varför vi ska prata om det. Så kan ni också vinna en film. För Anna vann ju här en film. Hon vann filmen Empire of the Sun, som är en stor favorit för Gustav, och kom ut samma år som den här då, Pelé-rövraren. Och därför den valdes som pris till henne. Och som också har, det är också en pojke som tvingas under, ja, men Christian Bale har inte samma filmstjärneögon som Pelle har. Nej, men han har en energi som inte Pelle skådisen har. Så de blir jämlika bröder, duktiga barnskådisar båda två. Det är sant. Båda borde spela till Mimmi Mio och inte bara Christian Bale. Ja, och om man kan locka till tävlingen med det, så kan jag säga att Tobias för Jacob's Ladder, som vi hade förra gången, vann av mig. Det tror jag inte ens du vet om. Filmen, två andra bortglömda filmer från 1990, det vill säga Flatliners, Dödlig Puls med Julia Roberts och Kiefer Sutherland, som det ska komma remake på nu faktiskt. Och även White Hunter Black Heart, en annan bortglömd Clint Eastwood regisserad film där han spelar typ tjuvjägare i Afrika. Och den tror jag har sett faktiskt. Så det är det vi gör. Det vinnande bidraget får en personlig film som vi inhandlar, en eller två, som vi tycker passar ihop med deras val av film. Så det är värt att vara med i den här tävlingen. Precis. Men nu tackar våra lyssnare och säger då slutligningsvis att vi finns på iTunes där ni kan lyssna på oss och prenumerera på oss om ni vill. Vi finns även på vår egen hemsida tittarosnackar.se, och vi finns på filmsidan filmfenix.se. Ni får gärna om ni vill gilla oss på Facebook och bland er i diskussioner där, det uppskattar vi. Och ni och får även gärna dela. Nu börjar jag lära mig Facebook. Och när det här avsnittet kommer ut, får ni gärna trycka, vad är det, share, dela på er sida. Ja, bra sagt, för att ni får gärna dela oss på andra sätt också om ni vill. Alltså, tipsa era vänner och bekanta om oss så att vi sprids lite. Känner ni någon som behöver en filmpodcast i sina liv, så fan, varför inte tipsa om oss istället för en annan? Så känner jag i alla fall. Så gör något för oss, för vi gör ändå lite för er varje vecka. Men då ses vi nästa vecka, och då har du redan sagt att vi ska prata om Silver Lining Playbook. Så då får vi helt enkelt göra det. Ja. Och tills dess, Gustav, så säger jag hej då. Hej.